meksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa hawa kentur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeta hingga sumri sono asmo.